امره واهل العقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون دا سورة نحل شروع ده د مشایخو د وینا مطابق سورۃ النحل سوې سو ته تقسیمو اول درشتم آیات پورو او دې کې ذکر د عمر عظامو او دویم حصہ آیت نمبر 35 پوروا او دې کې ذکر د فریقینو درې مېسا یو کم 50 پوروا او دا مشتمله بعد لو نقلیو اور رد علی المشرکین بانے مشتمل ہو سلو رمہ 65 آیات پوری ہوا او دیکھے از اللہ عقلیو پا مسئلہ توحید باندی پینزم ایسا آغا اتاوی آیات پوری ہوا او هغه کې دا د لو عقلیو یو خاص نوع ذکر کېدا ال اخراج من قعر الارض وبطون الانعام 78 آیاتنا بیا و مېسا یو سل سور لس پورې او پدې کې متعدد مضامین رازی تقریبا مونږ هر آیات سره د مضمون ذکر کړی دی دا رکوګانو په حساب سره چې مونږ کوم خلاصه ذکر کوو نو دا یو لسمه دو لسمه رکو ده دې کې دوه خبرې دي یو تخفیف دی بل ترغیب دی قرآن ته دا دوه خبرې دا پدې رکوع کې ذکر کیږي یو تخفیف او بل ترغیب قران ته و یوم نبعث من کل امه او یاد کا ورس چر پورته وکوم من کل امه دهر امتنا شهیدن گوا ثم لا یوذن للذین کفروا او بیا با اجازت نشی کافرانو تا ولا هم یستعتبون او نبا دین طلب در دا کول دا اللہ وشی آیات کی دو خبرو تا خیالو کن یو دا چه ثم لا یوذن للذین کفرو اجازت پو نشی دسی اجازتا نو تفسیر قرطبی وی چه لا یؤذن للذین کفروا فی الاعتذار والکلام دے عذر دے بوئی زا عذر پیش کوما زا پلا وجوی ما چه پسو دا ما دا کارو نکردی الله تر طرف به ته اجازه ملو نشي چې نوت موایا بس خبره ته سو هغه شوې ده. لا یوزنو للذین کفروا فی الاعتذار والکلام قرطبی وی او ولا هم یستعتبون ولا هم یسترضون مارا دادا اے لا یکلفونا ان یرضو ربهم لا یکلفونا ان یرضو ربهم لان الاخرۃ لیست بدار تکلیف ذکا اخرت نہ دے کور د تکلیف د تبال تدا نشی ویلے کہ تا اللہ راضی کر د دلتا اللہ نہ دے راضی کرے نو د تبا ال تدا نہ ویلے کیگی چتا اللہ راضی کر دا مسلش او وذار الذین ذل قرطبی بارتو دوالا وذار الذین ظلموا العذاب کر چوینیا کسان ظالمان دی عذاب لرا فلا یخففو نسپک بنکلی سی فلا یخففو نسپک بنکلی سی عنهم العذاب عنهم ددین عذاب ولا هم ینظرون نبدی تمولت ورکلی وذار الذين اشركوا شركاءهم او کله چوینه مشرکان خپل شرکا قالوا ربنا ابوذي ارب هؤلاء شركاءنا دا زمون شرکا دي الذين كنا ندعو چومون دي تومون आवाज کو من دون کا استان سیوا دا کسان دي چې استان سیوا بدوی تومون आवाज کو فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ فَأَلْقَوْا نُدَا آلِهَ بَوْ غُرْزِي إِلَيْهِمْ دَيْتَا أَلْقَوْا الْوَيْنَا آوَيْنَا سَدَ دَارَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ تَاسُو دَرُوغْوَائِ زَمُنْ عِبَادَتَمْ نَدِكَرَي حاصر آپا سوائے تَاسُ دَمُنْ چَتَ وَيْلِو چِ زَمُنْ عِبَادَتُو كَي دَا أَلْقَوْا دَا پَاسَا تَفْسِيرِ قرطبی لکی القت الیہم الالہتو القولا او بغردی آلہ دیت خبرا اے نتقت بتکذیب من عبدها اے نتقت دا آلہ بنتقو کی بتکذیب من عبدها فتکذیب دا غچات چار دی عبادت کری بے انہا لم تکن آلہا چموہ آلہ نو تا سمون تعالی هوی نو مو فال هنو اسم را تعالی هوی دا قرطبی ویلن فالقوا الها بغرزی الہم دیتا القول قول لا اقول بسیدا انکم لکاذبون والقوا الى الله یوم اذن السنم او بغردی دی اللہ تا پدغرد باندی السلام دا سلام سمانا دا السلام مانا استسلامهم لعذابه او بغردی دی اللہ تا پدغرد باندی السلام غار خودل دی بغار کی دی استسلامهم لعذابه استسلام د دی دا اللہ عذاب تا غالب کی دی چه اللہ استا عذاب اغا دائمان مستحق یو گنانگار یو وابواللہ انہم ما کانو یفترون رکبش دینا اغا چه دی جوڑول دی سے جوڑول مدارک وی من ان للہ شرکا دی دا زان ندا جوڑول چه اللہ علی صدار و برخدار دی من ان لله شرکا دا خبر جوړول د ځان چې الله را پاره شرکا او برخدار دي نو دا خبره بربي رچی الذين كفروا اتسان کفر کړره وسودو عن سبیل الله او بندی خلق لرا دلار دا اللہ نا سود دا متعدیم دے سود دا لازمیم دے سود دا پخبل بندیگی او سود دا نور لبندی زدناهم عذابا زیاتی بکودی لعذاب فوق العذاب دا پاس دا عذاب بما کانو یفسدون پسوف دا اجدی پسات کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی چه عقاربو کالنخل توالی دا سه لڑمان بئی لکه اگده قجوره وحیاتن او حیات ماران بئی مثلو اعناق الابل لکه دوخانو دو ستونو پشان ماران بئی دی جانم کی وپدی مسلطی او یادا چه یخرجونا من النار الی الزمهریر دیبا اوزی دا اورنا زمهریر تا نو زمهریر دیبا و یخ نا یخ تا چلر سی اغبر دی گرم نزیاد تکلیف ده وی او پختانا وی خدایا پنارا کده دوزخا هم دا گرم هم دا یخا نزدنا هم عذابا قیلا یخرجون من النار الى الزمهریر یا یو دری مبانا بلکی زدنا هم یعنی زدنا القادتا عذابا فوق السفلت دنیا کی یو لیڈران دا گمره دی یو گمره خلق دی نو دا لیڈران دا گمره چیز دی سزا بزیات ای فسفل بانده زدنا القادت عذابا زیاتی بکو منگا قائدین لر عذاب فوق السفلت دپاسا دلاند خلقو فوق السفل قرطبی دا زدنا کی دری توجیر آل اس ترغیب للقرآن او دا قرآن شان وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ او یاد کا اور استرا پور تو کو پر امت کی گوا میں نن پسیم تدید نفسونو نا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء اور ابولو تعالی گوا پدستا امت باندے ونزلنا عليك الكتاب اور ادکلے منتا کتاب بیان لكل شيء بیان دار شید ہدایت اور رحمت اور زیر دے مسلمانانو دے پارا دیار لسم رکو کے بیان دے دو امور مصلحہ و دافعہ للعذاب یوم دویم فدے کی بیان دے مثال و مثال دا حال شکنے دے درہم تخویف سلورم بشارت او ترغیب الی القرآن زجر دا مضامین دی رکو کی راجم الامور المصلحه والمثال او التخویف والبشاره والترغیب الی القرآن دا زجر دا مزامین دی رکو کی را دی اول بیان دا امور مصلحه و دی عذاب را دی پس بدا پکی گی ناغا امور ذکر کی گی او دا دی نب آیات کی ذکر کی گی ان اللہ آیا مرو اللہ عمر کئی بلاد لی پادل سرا اللہ عمر کئی او پادل سرا عمر کئی ولسان پہسان سلامر کئی دا دی عدل و احسان دا دی منس کی فرق سدی نو دی سلسلہ کی انکت تماوردی صفت وسو نہ کی دا دی منس کے په مختلفو طریقو باندې فرق کړي. یو فرق دا دی چې عادل وای، عادل معنا شهادت الله اله الا الله، الله امر کوي پادل سلام عادل دار چې اوایا لا اله الا الله والاحسان، او د احسان معنا دا الصبر على امره ونهيه، صبر په عمل او په نه باندې، صبر په امر او په نه باندې. وایتا ذل قربا او خپل والے باور کولو خپلوانو ته الله امر کوي چې خپلوانو ته ورکا. دا درې ما مراد شو او درې مناهي دي. ینها عن الفاشا، الله بندول کوي د بدینا د فاشا اکار چې ګناره او بهایی ورسره ده. والمنکر، الله من کول کوي د منکرنا، منکر هغه قبایح عام ګناهونه. والبغی، او الله من کول کوي د تکبر او د ظلم نه، د تکبر او د ظلم نه من کول کوي. والبغی الکبر والظلم، ابن جریر تبری د بغی معنا کړی را چې بغی وای الکبر والظلم. دویم معنا د عدل، القضاء بالحق، الله تاسو ته امر کوي چې فیصله په حق کوي، عدل فیصله په حق، العدل بالحق، القضاء بالحق فیصله په حق کوي. او دا احسان التفضل بالانعام، او تفضل بالانعام کوي، زیاتی ور کوي خلقو لا احسان کوي. او دا عدل یو معنا دا ده درېما چې ښکارا او پټ دواړه کا برابر، ښکارا او پټ کا دواړه برابر، اسنا تخکار وستا د پټنلر کنشه بدر پدر. او احسان دا مانا چیویدی ستا کارا، چیویدی ستا پټ ستا د کارا نا بہتر، تو باید اللہ پدر کی بہتر آوا استاخ کارا او استاخ پت. دا عادل مانا دارا چه پتو کارا دیوستا برابر، اچه نا چه پت بیستا دا کارا نلر. او احسان دا مانا چستا کار دی وی د پټ ستا پټ دی وی د کارنا بهتر، او که خبر وی بل عکس نو شی بدر بدر، بیا و یو نفاق اند جوړ. عدل سمانا پټ او کارا برابر او ساته، اسنا چې هاذا خبر او کو ذاک مخبر او کا مقامات هم ویل لیکر نا. ابو زید چې کوم دی وعظو کو بیا لر شراب ته ناستو، نو حارث ابن حمام سوی وی ما وته ته هاذا خبرو کو هاذا مخبرو کا. دا زاهد چوب خلوت مې روان کار هاي دیگر مې کونن، نو دا سے مجھوڑے گا ظاهر او باطن دا برابر کا عدل یو مانا دار او دا تصوف تا اقرب دا صوفی دا سائے کئی چه زما دن او زما بار دی برابری که زا بار ذکر کوم چه خلوت کم چه امز ذاکرم که خلق و منس که اللہ تا جاڑم چه زفا پت میمو و اللہ تا جانم او که زا اگده منسون دا خلق و مخ که کوم نو چه کلا تیاره و اندیر سکنینو چه امز اگده منسون وکم چه زما دا رب سرا او دا مخلوق سرا مسئله برابری دانا چه دا خلق و مخ که خو زما د عبادت یو اندازی او بیا چې کم دی کله ځان لشم نو بیا بل انداز او بیا ویل کېږي که های زاهد تیر نماز کې انداز په های های های زاهد تیر نماز کې تیری نماز کې انداز په های های استاد موس په انداز په های های چې څنګه موس دی دا دغه دار او احسان دا مانا دا چستا پټ دی د ښکارا نه بهتر چې ته ښکارا کی هیاو زور لګې چې کله ته ځان لشه د خپل رب سره نو چې ته دوا زور لګې دا د احسان ما الله امر کوي پادل پټو ښکارا کا برابر او په احسان پټ کا د ښکارا نه بهتر دا مانا دا تا تصوف تا اقرب دا تاسو چه گور دا سون اولیاء اللہ دی دا دی اولیاء اللہ یو شان دی اللہ ری مونگ تا نصیب کی دا دوی نظر دا اللہ پر ازای دا دی وجه نا دی دا مخلوق دی تا نگوری چه چا خوئے که چا بدا ہوئے چا شاباس راکه که نا پا غنڈ ویشتما دا دی سر کار نئی د ده نظر د الله پر ازای شاہ اسماعیل شهید رحمت اللہ علیہ یو سال تقریرو که او دری گنٹے تقریرو که حضرت تانوی وی چه تقریر سامعین چیو نو آغا پزرگونو خلقو چه دل راغلی وی چه ده کالا تقریر بس که یو دهاتی راغی که ناستو یو اسویلیو که دا خبگان نو حضرت تا شاہ اسماعیل شہید ورطوی چی تا اسویلی ولی اوکو وی ما اسویلی زکو که چی زدون مزل ما توی کر آلم او چی رالم نستا بیان لرا غلیم نستا بیان ختم شو نو ما اسویلی اوکو چی دون لار دی والا بیان لرا لی او بیان دی وو نری دو نو شاہ صاحب وی چی خدل تکینو چی خلق رخصت شو دا شاہ صاحب جماعت کی شپاوا دتا اغا تقریر بیا شروع که چی کمی دا دروزر و کسانو مخی کرو او دا سر نطول بیانی وطاو که او اخیر که ورطاوی چی ما آ تقریر زرگونو کسانو که کو ناغا زرگونو سرمو او چې دا چاره پاره م کوو نو هغه تا یو سره مو دد وجې نه ما خپل تقریز تا ته ځان لوکو ځکه دا ما ناغ زرګونو ته کړو نهې تاله کړو دا ما چاله کړی وو زرګونو سره مو هغه تا سره دا رنګ دولی الله دی نو وینها عن الفحشاء فحشاء معنی کل قبیح تول قبیح کارونو تا شامل نه والمنکر او منکر نو ویعم جمیع المعاسی دا دے تول گنونو تا ورزی یعیدکم لعلکم تذکرون واسکی تاستا دے دا پارا چپن والے قرطبی وی چه وقال ال وقال ابن مسعود ابن مسعود وی هذه اجمع آیت فی القرآن دا جامع آیات تے پا قرآن کے هذه اجمع آیت فی القرآن لخیر یمتصل ولشر یجتنب دا دغر دا هذا هذه اجمع آیت فی القرآن لخیر یمتصل ولشر یجتنب دا تفسیر قرطبی ہوئی و اوفو بعهد الله پورا کہ وعده د الله اذا عهدتم کلتا سو وعده کوي د دې وعده نه کوم وعده مراد ده د تفسیر مدارک وای د دې نه وعده د ایمان مراد ده کله چې ته د ایمان لوس کړې نو په لوس باندې پابند شه اذا عهدتم ولا تنقضوا الايمان مما تو لو سنا با توكيدها فاستمضبطوالنا ونم ده الله سرا بعد توثيقها بسم الله مدارك وي وقد جعلتم الله عليكم كفيلا يقينا غرذول تاسو الله پزان ماي كفيلا شاهدا ورقيبا ان الله يعلم الله فيكي ما تفعلون فاستاسكوي مخکی مثال دا عمل دا مشرک ذکر کئی مثال دا عمل دا مشرک دا مشرک مثال دا عمل آغا دا آغا لیوانے پاکر اخز دی مکہ کی اخز و مالدار اغیبا مزدوران لگیا کروی دغا کوی تارونا جوڑوی دا پومبینا چی ماسپخین بسو تارونا وی پی جوڑول کامکلو ویو سی بیاروانا وی نای بی پی بیاروانو نا اللہ وی داغا کامکل خدی ادا اغیبا شان مکی گئی چی تارونا آغا تاسو جوڑاوی او بیار واناوی وادی کوی وادی بیا ماتوی عمل پی نکوی دا سے مکوی و اوفو بیاد اللہ بروالیو کے پواتوت اللہ کلک تاسو وادیو کے مماتوی لوزنا بل توکیدیا وقد جالتم اللہ ولا تکونو کلتی او مکی گئے تاسو کلتی پشاندہ خذی نقضت غزلها چیغه ما تول خپل ودل او رسل نقضت غزلها ولا تکونو فی نقض الایمان مکیږي تاسو په نقض ایمانو کې چې قسم ما ته مدارک کلتی نقضت غزلها پسند خذ چې ما ته کړل ودل من بعد قوتن پست قوتنا انکاسا ٹکڑی ٹکڑی تتخیدون ایمانکون تاسو نیسی خفل لوزونا قسمونا دخلن بینکون ذریعہ دا پساد پا خفل مینس کے ذریعہ دا پساد پا خفل مینس کے ذریعہ دا پساد پا خپل محس کی نو دا دخل ستوی دا دخل معنی عالمان خدیعت سرکی دخلا مگر دوی قسمونا دخلن ذریعہ دا دوکی مدارک مانا کئی مفسدتن و خیانتن ذریعہ دا پساد و دا خیانت مگر دوائی مفسدتن و خیانتن دا مگر دوائی او انو قط ماوردی فصفات وصوا او یو لسم کی دتی کن مانی بیا کرنی دخل الدخل الغرور دخل چې دې غرور ته وایي الدخل الخديعه او الدخل الغش الدخل الغدر او الدخل الخيانه الدخل الحنث في الايمان دا ټول معنی دا قریبی قریبی دی نزدو دیو بلتا نمکر دوئی تتخذون ایمانکم دخلا نسے تاسو کردوئی تاسو قسمنا ذریعہ دا پساد تخفل میں اس کے ان تکونا امتن اربع من امتن ان د دیو جنا تکون امتن چه ویو ڈلا یا اربع دا زیاتا من امتن دبل ڈلنا سمانا تاسو قس حلفو کے وعدو اللہو شکے یا قوم سره چه منس تاسو مرگریو بیا چه کل دی مخالف مضبوط ہوئی نه نو دی سر وعده ما تا که اغی سر مرگری شه نا اغا ایمان اغی که دوکاو که اغا قسم که دوکاو که اغا قسم اغا پا خیانت که چکم دینو بدل که دا مانا دا دخلن بینکم ان تکونات دی وزن چی شی امتون یوڈالا یوڈالا شی هي اربع زیاتا من امتن دبل ڈلنا مانا امام فررا کئی قرطبی نقل کئی قال فررا المانا لا تقدرو بقوم لقلتهم تاسو دوکا مکوی دیو قوم سرا لقلتهم دا غیز لگوالی دا وزنا لا تقدرو بقوم لقلتهم وکثرتکم او لقلتکم وکثرتهم یا دا غید لکوالی او د خپل د ډیروالی د وجنا یره دا کمزوری دی امنګ به بل چا سره دا وکو دا یو معنا او یو معنا دی دا دا چې ان تکونا امتن هي اربع من اكثر عددا وازيد مددا فتطلب بالكثره ان تقدر بالاقل بان تبدل بعهد الاقل عهد الاكثر يودل دا اي سرا سامان او افراد زياد تي عدد او عدد وسرا زياد تي مدد وسرا زياد نطه دا غی په ځای باندې دب ادب د خپل خلیفګان سره عہد مات کې وای سره شي دا څه مکو انما یبلوکم الله به بشک الله پتا سه امتحان کی د دې په ذریعه سره او بیانی الله او کارب کې الله تاسو ته پر د قامت او تاسو پټو او تاسو په اختلاف او کتر وړ الله نو بغل دې تاسو دلایوا لیکن گمراہ کی اللہ تعالی چغواڑی ولار کی اللہ تعالی چغواڑی ولا تسالون عما تعملون خامخ پختنم کی استاسو نا عمل تاسو ولا تتخذوا من سی دخلم بینکم ایمانکم دخلم بینکم کررہ تاکیدا دا خبر مکرر کړه دیر تاکید د پاره مکرر کړه دخلم بینکم ذریعہ فساد خپل منس کې فتذل قدم با ثبوت یا او بخوږي یو قدم پس ته ثبوت نا اسنا بده معنا دار فتذل اقدامکم عن محجت الاسلام بعد ثبوت علیها فتذل اقدامکم عن محجت الاسلام ذکر دا یو قدمک بطور مثال نور مقصود تی طول قدمون دی اقدامکم عن محجت الاسلام بر ثبوتها علیها مانا دارا یو سڑے لوز ماتی وعدہ ماتی او دا ایمانم یو وعده دا نو دی چی وعده شکن شن یو رد بدی دی ایمان توم خیر آباد ہوئی و تزوق السوء او سکی تکلیف لرا بما صددت من سبیل اللہ پس او دای چی تاسو بنشوئے دلار دا اللہ نا صددتم تاسو بنشوئے یا صددتم تاسو نور بندول دلار دا اللہ نا استاد پر عذاب دلوی ولا تشترو بعهد الله ثمنا قليلا مالک پیسو تو لوزونو دا الله پیسی لگی بشک الله سره هغه چې الله سره دی هو خیر لکم ډیر غره دی ته پویږی تاسو ما عندکم ينفذو هغه تاسو سره دی ختم بشي و ما عند الله باق هغه چې الله سره دی هغه باقی وی یته وځنا قرطبی وی المال ينفذ حله وحرامه يوما وتبقى في غد آثامه المال ينفذ حله وحرامه مال ختم بشیداغه حرام او حلال يورز او پاتی بشیداغه وبال لا ستقي بمتق الالهه حتى يتيب شرابه وطعامه ند متقی یریدون کی دا اللہ تردیج پاک شید دسکل او دا طعام شید دسکل او دا طعام پاک شید نو علا با دی متقی شید نو المال ینفد حله و حرامه یوما و تبقا فی غد آزامه مال دا بزی او ظل او دا آغی بوج بپاتی کی او متقی طرح متقی نشکی دے حتی یتیب شرابه و طعامه تردی چی داغے خوراک سکاک پاک شی چی خوراک سکاک پاکی نو دا سڑے متقی بی او چی مردار اخری نا متقی جوڑے دے شی او قرطبی اغه یو بل شعر ویلی وی حبت دنیا تساق الیک عفوا الیس مسیر ذاک الى الزوال وما دنیاک الا مثال فین ازول لک ثم اذن بالزوال وی حبت دنیا تساق الیک عفوا ما فرض کړ چې دنیا تا تر ډیر راځي فریک زدا ما ومان الله چې تساق الیک عفوان دیرہ ترادی و علیس مسیر زاکا الازوالی دا دی نتیجت ختم دل ندی دا ہوا مہمان بن کرا رہا ہے نو وما دنیا کا الا مثال فین ستا دنیا مثال ندی مگر سوری دا فی دا زوال او راغه اصل لکه پتا سور شو خو فوضی تاوار آذان به سوالی اعلان وکد تر اوس زما رضا د دنیا دا حساب کتاب دی الله سره چې سدي اپاتی او دنیا کی چې سدي ندا او فنا کیږي ورنزین الذین صبروا او قامقه بدلو ورکو ای کسانو تا چه سبر اکڑه وی سبر که اون کو تبا با سبر چه دینو سیلا ملوش او اجر بیاسن ما کانو یامرون فغشتر عمل لری من عملا صالحا من ذکر سوکت عملو کی نیک کناری ننا انسا یار زنانا کناری نئی کزنانی چنک عملی او مومنی نو حیات برکو حیات پاک حیات پاک سمانا ارزق الحلال حیات طیبہ دیتوئی چلا علی روزی در کی دا پاک جن دے حلال خور دا حلال خور جن پاک جن دے دیم مانا القناعتو قناعت بعد تا نصیب کی قناعت ستوئی الاکتفا بالقلیل اکتفا پلگا بانے کول دیتا قناعت ہوئی سادی بابا ہوئی وی که یو سلی تا قناعت نصیب شی نبدتا با دسرو او دا خور خختا پا یو وزن خکاری پا یو قیمت بخکاری دا قناعت بارک وی القناعت کنز لا یفنا قناعت دا سی یو خدانه دا سی دا ختمی گینا درم معنا توفیقه الالطاعات ده حیات طیبه معنا دارا چې توفیق د طاعات مې روشي انسان تا چې د عبادت توفیق ورکړي شي دا حیات طیب دی سبه لګیا قرآن ته ناشتي په تعجب په فکر ورشي کله پکې خلکو ته مساله کوي او کله چې دینو هغه د خلکو په احسان او ښېګڼه کې لګیا وي یو معنا حلاوت الطاعه او یو معنا ده الاستغفار عن الخلق والافتقار الى الخالق الاستغناء عن الخلق والافتقار الى الخالق حیات طیبه دا معنا ده چې مخلوق ته خپل عجز ښکاره کوي را نه ښکاره کوي دا مخلوق نه استغناء کوي او خالق تخپل عجز او خپل کمزوری ښکاره کوي دیتا حیات طیبه وی ولنسی انو مدرهم قام قاب ادور کدیتا مزدوری دی بیاسن ما کانو یامنون پخشتا عمل لدی پیدا قرات القرآن دا ترغیب ایر القرآنو من عمل سر بشارتو اس ترغیب قرآن کلت لولیت قرآن نو پنا غواړه په الله د شیطان چې هغه رټلی شوی دی په در کې د سبحان انه لیس له سلطان نشته د ده دپاره غلبه علی الذین آمنوا په مؤمنانو باندې وعلی ربهم یتوکلون په هغه کسان چې په رب ځان سپاري نو په ده باندې هیڅ تسلط نشته انما سلطانه علی الذین تولونه بیشکا غلب رد پای کسان دا یتولونه بطاعته چد سرا تعلق ساتی دد پا اطاعت سرا دد اطاعت کئی دد منی مدد تسلط پا اغا خلقو بانی زیاد تی چد کم خلقو دد سر رب از دبت نشتا نو دادا تسلطم پاغی بانی نشتا واللتینا هم بهی مشرکون او آکسان چی دیدی پا اللہ بانی مشرکان ناغا مرگری دید شیطان او پاغی بانی دید آغا سلطان پیش طالب جان او ساتت زان پیشو دا والذین هم به مشرکون آکسان چی دی پا اللہ مشرکان مرگری دا شیطان پدوی دا شیطان سلطان پیش طالب جان اوسات تیزان دا دی بهی پا تشریک جلالین وی چی دا ہی زمیر اللہ تراجی بهی یعنی باللہ او دی دی پا اللہ مشرکان اللہ سرا شریک کردئی دو مواجب انو قطم آوردی سبت و سو دیار لسکے وی چه دا بهی زمیر شیطان تم راجی کی دیش او بیا با مانا دا سشی چه دا والذین او دا دغلب پای کسانو دا هم بهی چه اغا دا دا پا سبب سرا هم بهی اغاد د په سبب سره مشرکون ګرځیدل دي مشرکان به یې معنا به سببې تا د به یې پر مرجا کې دا زم کول چې دا شیطان پر دی والذین هم به او دی دی په سبب د شیطان مشرکون مشرکان درمه معنا دا والذین هم به مشرکون چې دی شیطان ځان سره د شرک په اعمالو کې شریک کړي مشرکون معنا الذین اشرکوا الشیطان فی اعمالهم بہرحال تبیہی ضمیر اللہ تا او تبیہی ضمیر شیطان تا دتیت والا معنی اغا صحیح کی گی اس مخی رکو نمبر سور لسما دتیت رکو خلاصه ده زجر ترغیب تخویب تزهید تا ترغیب الالحجرت زجر ترغیب الالقرآن تخویب تزهید او ترغیب الالحجرت دا خبرې په دې رکو کې را روانې دي وېدا بدلنا تم مکان آیتن او کلا چې بدل کوم یو آیت په دې د بل آیات یو معجزه یو د آیت چې منسوخ کو نو بل آیت هغه راولې دي دې په نسخ وای او دا پاسمانی کتابونو کې او پشریتونو کې راځي نو کله چې مونږ یو آیت منسوخ کو دا غي په دې بدرولې کو والله عالم بما ينزل الله تپت دا په کې نازلې یې هغه الله نازلې یې هغه تپت او دیسو قالوا دیو انما انت مفتر تاغو تالا دان نجوڑکا نوی زان نجوڑکا بل اکثرهم لا یعلمون بلکه اکثر دین نپویگی جواب قلو آیا نزلو رو القدس را لگل دیدل را راولی دیدل را رو القدس جبریل من را بگر طرف رستانا بلحق باق سرا بلحق ليثبت الذين امنوا تمثبت المؤمنان بما فيه من الحجج والايات چې مؤمنان مضبوطي په هغه باندې چې په قران کې دي دا حجج نه او د آیاتونو او هدایت بزیر مؤمنان دا پارا ولقد نعلم انهم يقولون یقینون مونگ تفتر چیدئی وئی انما یعلمه بشکا خیدتا بشر یو بشر لسان الذی جبا دائکس یلحدونا الیه چیدئی اغتربتا میلان کی عجمیون عجمیدہ او هذا لسان عربی مبین دا جبا عربی دا فاسیہ دا واضحه او فصیحه تا یو اعجمی دی اعجمی یو اعجمی دی نو اعجمی اغیطوی لا يتکلم بالعربیه چه غد سر پا عربی خبرنا اعجمی او یو اعجمی دی معجمی چی دی فقد یتکلم بالعربی آغا کو اغواری نو پا عربی کے خبر کولش نو یو آکستی چی آغا پا عربی خبر نشی کولی ایتا آجمی وی یو آغا دیتی عربی ویلشی حجب مادری عربی ننا نو دیتا آجمی ویلشی واقع دا سوا چه یو سڑیو جبر نمیو آلا یو کافر غلام اغی ایمان روڑو رسول اللہ سلام سره وکی ناستا دے مشرکانو وی چه دا پیغمبر چه دا خبری کئی که نا دا وطا دا غلام خی دا غلام وطا دا دې د دنس د کوي او به مونږ ته وای د دنس د کوي او به مونږ ته وای دا دوی یو شوشه خوراک کړه چې دو سره دا غلام کینی دا غلام دا خبره کوي وته نو دا جبر غلام با جبر غلام ناغو مالک براګیر کې دې رسوای محمد ته تسسخه اغه به ته والله نه کته محمد نزد تا کومه زو ته سخه او دی با راګیر ته نه تاغه ته خو نه کې او دا شو شیخ ورا کړی و نو الله و چې ګوره دا زو نه ساده کان چې محمد رسول الله کوم کلام پېښ کینو اغه معجز کلام دا غیر مقابلینا عرب اجز دی عرب اغشان نشی روڑی او دوی وی چی دا جمی سڑی چی اغیر سر نا پا عربی ویلوم قادر ندی دا کلام دی روڑی سو نا فرق دی اثر کی دا غیر سڑی چی کن حسدی سڑی دی پتن ننوزی او دا چا خبره دی توت تا بکیانا ویو سو ای ورطا توت پیدنه کن شنده کئی کن سو خو پکی سرو لکو ویو خدا مراقبه کیو کن دا مراقبه کیو توت توتان کئی خواه سطور کئیو سسپینو شنده سکئی با کیاڑا ورتا وی غشن دیت نتوی دا جبر اللہ دا آغا بارکی دا خبرو ان اللذین لا یومنون دی آیات کی تخویف آکسان تیمان نروڑی دی آیات ربیم پایتون ضرب لا يهديهم الله الله ولي تدايتون كي دي دفار عذاب دي سخت انما يفتر الكذب الذين بشك تري دروغ آکسان تیمان نروڑی پایتنو دا اللہ داری دروغ جن اسمخ کی آیات کی تثبت عند الابتلاء دا ابتلاء پا وقت کی تثبت پکار دے دا آیت چی دی دا دے بارا کی راجی چی دا سو کوئی دا جبر بارا کی نازل شوئے او سو کوئی چی دا عمار ابن یاسر پا بارا کی نازل شوئے عمار ابن یاسر دے لار و مور والا کافران امرک دا دا مور چی دا کنا مولی سیب سمیہ نمیرے اولو شهیدت فی الاسلام سمیتو اول شهیدہ اول شهادت چی پہ اسلام کی نصیب شوئے دے ناغا سمیتا نصیب شوئے دے ابو جہل شهیدہ کڑوا دادا مخ کی چی دادا مور پلار شهیدان کڑا دتا اوید توایا کلمه دا کفر وی کتام ختم کو نو دا کلمه دا کفر وی او بیارا غی رسول اللہ سلام تے جڑت وی ما خدا شان چل کرده حضرت و تبی وی چکل تا کلمه وی نو ستاز رسی وی نو سنگو وی مطمئن نو دل ایمان نو حضرت و تبی ان عادو فعود کدی بیام دا سیو کی نو تور سر بیامو کا دا شوی کواس مانا دا چستا زده پا ایمان بانده مطمئن ده نو صرف پا زبانی بانا بانده ستا ایمان تا خطره نشتا کالا چه صورت استراری ده من کفرا باللہ من بعد ایمانی شوک چه کفرو کی پا اللہ پست ایمان نا نو جزا دا فعليهم غضب من الله فدبان ده غضب دا اللہ او دید پار جزا درناک ذالک دا استزید فی الدنیا دا ذکا انہو مستحب الحیات دنیا دی پسندو کرنو جلد دنیا پا مقابل دا آخرت کی اور اللہ ادایت نکی قوم کافر تا دا کسان دی محر والد اللہ دی پلونو پگوگونو استرگو دا دی غافل لا درمان نهم فی الاخرت هم الخاسرون امی خامقا دیب پا آخرت کی ویده خاسرینو اس البشارت لمن حاجر و جاہد بشارت داگا چار پارا چونکی حجرت او کی جہاد لرکی دزمک نفساد مطابق دا اللہ دا ارشاد ثم ان ربک للذین هاجروا او بیا بشکر استاد پار رائے کسان چدرت کی پستای نا چدی پتنا کی واچولش او بیا جہاد کی او صبر کی یقین رب ستا من بعدها پست دینا لغفور رحیم بخون کی و مہربان دے اللہ بخون کو مہربان یو ما تاتی کل نفس دارو کو سور لسما پن لسما دیکھی اول کی بیان کی گی دا تخویف بیا با بیان راشی دا حل حرمت بیا با راشی بشارت اخر کی وی تخویف ہو نو اول تخویف یوما تاتی کل نفس یاد کاغروس چرابشی هر یو نفس تجادلو عن نفسها جگڑ بکی دزان بارکی بحث بکی دزان بارکی عن نفسها مانا اے یعتذر عنها درویش وی اے یعتذر عنها دې د خپل نفس نه به عذر پېښه اره کدا کار دی وای یاره جی او دا چلو هوا چلو دا چلو باندې به کوي باندې یا تذر انا نو تتعدل عن نفسها من يعتذر عنها بانه بقید آغینا او تجادل عن نفسها دیبا جدال کی دخل نفس نو توفا کل نفس ما عملت پورا بور کشی ار نفس تا ما عملت مانا جزا ما عملت بدلد اغیش ذکری وهم لا يظلمون فذا بظلمش وضرب الله مثلا قريه دا ادغه تخفيف اخروي ديون دي ايات دي فهم كي الله يو مثال ذكر کوي دي يو کلی دا علماء دا وینا مطابق دا مثال جمهور وي چې دا د مکی لپاره دی بعد مفسرین وای چې دا مثال مکیله ورکړو چې عبرت ته وایي هغه ته نه عبرت وانه غست نو دا یو کله دی الله وای هغه ته دا غیر رزق پرمان دې راځي او خو په اطمینان باندې راځي ار سړیر تیر خدا کړی دا چلو کی چې ده ناشکریو کی نو الله ته بیا د لګي او د خوف لباس او جامه واچ د دې خپل عمل دا وځي نو دا مثال چې ده د مکیوالو مکیوالا مکیو علا من کیو رزق تاس تماویلو چی ورزق اهلهو دعا چی شوی دا رزق دا مکی دا خلقو پریمانا دا او دا غالی دا دیکلی والاو ناشکریو کرا اسنگا جناب محمد رسول اللہ سلام راغی دا یو عظیم نعمتو ف کلی کی پیغمبر پیدا کیدل هغه وخت سره دا لوی نعمت او بیا پیغمبر داس پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی داغه به قدر یو چې به قدر یو کړه سیبا نو پدی باندې الله لوګا مسلط یا رب مسلط وکاله په قریشو کا اترا غره نو دیو مردار خړې پکې مردار به تر کو سی کول خړې او ناغره دا داسې دردناک خبرې راغلی دي هغه قات کې بیا رسول الله سلام د مدینه منوره نه طعام ورولې نو دا خار دا د امن خار کله چې دینا شکر وکړه نو الله په لوګ راوست دا مثال څه د پاره پېښ کړي دا د دې لپاره پېښ کړي چې دغه خلکو سره د الله ذاتی روانه نه و دا په اوصاف باندې کله هغه خلکو صاحب پتا کړهاله په ما کړهاله دغه لوبه به موږ سره کیږي قات براشي قات براشي اوله بچ دې نو ګران شي او دا رنګ د جون سامان به بیا مشکل شي د دې یو دغه خدا دی او ضرب الله مثلا قريه الله بیانې مثال یو کلی کانت امنه و په امن مطمئنه یا تی حارس قهارات و ترزق رغدن پریمانه من کل مکان دار طرفنا نو کفر کده پرمتنو دا اللہ نو سکده تا اللہ جامع دلو کی سبع سنین قرطبی وی وکانا والخوف او دا یاری بما کانو یسنون پسوف دا عمل لرے ولقد جاهم رسول اقن راغلو دیتا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا کذبوہو نو دی نسبت تدرو کاغتا نونی والدید العذاب او دی ظالمان وکلو خرد ممار رقکم اللہ اگا چه اللہ اگر کردی حلالا حلال طیبا پاک قدر و قید نحمد تا اللہ کہے دلر عبادت کون کی این کنتم ایاہ تابدون این شرطیہ دی فکلو من رزق اللہ وشکرو لہ کہے تاسو دا اللہ عبادت کون کی نو فکلو من رزق اللہ من رزق ہی وشکرو لہ اس بیان دا حلال و دا حرام دا کلونا شوروش انما حرم علیکم المیتا بشکارا مرا پتاسو بانده مردارا والدم وینا والحم الغندیر وغد غندیر وما اللہ لغیر اللہ به اواشی تلا اللہ نسیوا دبلتا پنم پاگئے وادوشی فمن استر غیر باغی نسوک چشو مختاج نبا زیادی کئی ولا عادن او نبا تجاوز کئی پمرگری باندے فان اللہ غفور رحیم اللہ بغن کمرو باندے ولا تقولو لما تصفو ارسنتو کمل کذبو او مو آیا تاسو آگے تا چی بیانو کس تاسو جبے الکذبو چی دا دروغ دی الکذب دروغ موائے ولا تقولو موائے الکذب دروغ لما تصفو ارسنتکم اغاچے ستاسو جبی پاغی بانی خوزی هادا حلال و هادا حرام لزان نوائے دا حلال دا حرام دی لسفترو علاللہ الکذب چو تڑے پا اللہ دروغ یقننا کسان چی تڑی پا اللہ وانی دروغ کامیاب بنشی کم کسان چیغی پا اللہ وانی دروغ تڑی ناغا نا کامیابی گورا پا اللہ بانی دروغ داغی سا صورتو ندی یو خو صورت ادا دی شدہ پا دی کسان چی کنا نو دوی داغر دا مسئلے کئی وی اللہ دا سے وی او رسول دا سے وی نو آغا ترجمہ ا خبره چو کی دا الله رسول ته منسوب کی غدا غ خبره نه کوئی الله دا سی وای نو بعد وخت کی خبره دا الله نه نو دې سلسله کې خیال ساتل فکاری چې کله سړی بیان کړي کله سړی مسله کړي چې دې او دا څه خبره ته حدیث نه وای آیات نه وای چې هغه حدیث او آیات نه ذکا دې سره دروغ راځي افتراء راځي بلکې امام نووي لري چې کم سړی حدیث وای د پیغمبر علی السلام او هغه سور سر دې غلط وای نو دغه کې من کذب علی متعمدن فجزاؤه جهنم من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار دا حدیث درشتو سندونو سره مقدمه ده امام مسلم کې ذکر کړي حافظ ابن حجر وای دا متواتر شری نخبه کې مثال چه ده ناغدار چې من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار او دا الفاظ دې مختلف راغلي دي روایتو نو دا د اعراب غلطه په حدیث کې نووي وي تام دغه کې راځي کثف کې دي کې احتیاط پکا اوسته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله سلام دا سی وی دی عبارت غلط وی نه معنا دا شو ته رسول الله سلام دا سو غلط عبارت او عبارت تصحی هغه پس سره کیږي په نحوا او صرف سره د عبارت تصحی کیږي نو په دې زور رول پکان هذا حرام لتفترو علی الله الكذب چې موای آیتا چه بیان کئی جبستاسو الکذب درو دا الکذب دا المقول الکذب محمود دا غوی محمود ساتی دا الکذب دا تقول مفور مطلق ولا تقول المقول الکذب هادا حلال و هادا حرام دا تقول مقولش اما قوله دارا تاسو آیا دا حلال دی او دا حرام دی لتفترو علی اللہ الكذب تاسو پا اللہ باندی دروغ جوڑاوی دا زان نا دا حرام دی او دا حلال دا دی رسوماتو کی دا زنانو پا دی کتابونو کی دا خبری دی چاسا می پر با جامینو انده دا ولی خکار نده او دا غر دا دارا پی پرز بکار نکه ساروی بار داوان وی داخل کار نده او انزر باوی نصف ده ولی وی سبرک ده کار او وی کده اصف ده ونو بیاوی دی ایرا پا آم زه که نا چه دغتا برود ارکا داوالی پتا نلگی دارا کم زینا دا شیزونه رو تیوی دا دیر خبری دی سیبا چرگا چه کالا بانگ ہوئی بانگ بانگ ہوئی بانگ چرگ ہوئی دا چرگی سکار دی چه بانگو نوئی نو چه چرگی بانگ ہوئی نو بس ساتلی اس کرنی سو مسئلہ و پیخی دی دا ہو دا کامت نخیره چه چرگی دی بانگو نوئی دا اس رسم دی خواد ما دیر شیرا جمع کری دا ما سر یو دودری کافره ڈکی چی دا سمی چانا و ریدلی دا چی دا ناشولا تا دا نو ما لکلی دا دا سی جو ناظر که دا قایدو بیا شکر اختیار او دا نظریاتو حضرت تانوی رحمت اللہ علی اغلاط العوام بانی یو رساله دی اغوی یو موضوعات حدیث دی یو موضوعات فقه دی دا خبری چی دی دا موضوعات فقه کی رازی موضوعات فقه یعنی اغا خبری چی تعلق فقه سره دی و خلق و ذکر دی مسئلی ندی خاک او چې ګاډ سړی وای نو بیا به ته چر ګټې مخکې لاړ او اووی نه به والله په ټیرونو پورې کې لکه دا پهې کم ځای وه یو ملک و وه اوس سره بل چرته لاړه دا وای خونې کړی نو تو سره بل خونو کوه خوونه ګوله ځان په دین پو ک نه خبرې دی شروع کړي دي نو چې بیا علم شیخ کاندي نو دغه کوفرې وي بس دا عوام بیا دا عوام ډېرې ښې خبرې کوي ده دی وایي بې علمه شیخي به نه کېده دا ټولې خبرې چې راغلي دي که نه دا ر بې علمۍ د وجه نه راغلي د قرآن دې درس کې ډېر برکت چې کوم سړی دې ته بار بار کېږي نو هغه دا اغا اللہ یو زوغ جور کی چی دا چی غلط خبری چی اغا وگ و تکیری او ای دا شیف سمت کی سم نراد دا اِنَّ الَّذِينَ اَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ آقا تان جوری پا اللہ دروغ کامیاب بنشی دروغ جن نا کامیابی دلتا ابن کثیر دیر خیستا خبرک کرد اغا وی ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعتن ويدخل داخليږي پدې کې كل من هر هغه سړی ابتدع بدعتن چې هغه ابتدا کوي د یو بدعت ليس له فيا سند شرعي دا هغه د پاره نه پي کې سند شرعي سند شرعي ورل نشتا او یو خبره شروع کړه سبه دا ثواب دی الکه چې اور سکینو دونه ثواب دی او دا ځاګان بحث نه چې او په دې توشنو دونه ثواب دی او چې په فیشه په رازینو دونه ثواب دی او چې دې کوله د خپورو د یو څه په غلط هغه په ملنګان اوخرینو دونه ثواب دی دا په کې دا الکه بدعت او دې له شرعي سند نه هذا كل من ابتدى بدعه ليس له فيها سند شرعي نو سند شرعي نو چې کوم دین او تا هغه په څه دا الله الله متاع قليل لهم متاع قليل دې لپاره سامان دې دک لهم متاع او بیا ولهم عذاب علیم عذاب دیر دیر وللذین هادو او پای کسانو چې یهودیان دی حرمنا ما قصصنا علیک پدی مونگ بن کریو بطور سزاغا چی مونگ تا تلوست دی بن کریم دی من قبل مخی پسورتی نام کی وما ظلمنا و مونگ پدی ظلم نو کری دی کنو دی پخفر زهنو ظلم کون کی بیا بشک عرفستا آئی کسانو دا پارا عملو سوا چه عمل کئی ناکارا عملو سوا قرطبی وی اشرکا عمل کرده شرک او ایدغا وی تفصیل مظهری وی یا ام الکفر والمعاسی یا ام الکفر والمعاسی دا سو چه ده دا کفر او ټولو ماسیول ورزی او ابن کثیر وی کلو من عصو اللہ فهو جاہل اراغا سڑی چی دا اللہ نا پرمانی کئی نو آغا جاہل دے دا دی دا مطلب نی چی دا عامل عالم توبہ نا قبلی گی عالم توبہ خو قبلی گی و چکل عالم عمل لکی دا داوم جاہل لے کر جاہل مانا قمقل اگر سڑے قمقل سڑے دے اگر تیلم دے و سرا خوچ پخپل علم عمل نکی سمتابو بیادی توبوخ کی منبار ذالکا و اصل و عمل نکی اقنو رفتا پست دے ندے بخون کی میں ربان مخ کی رکو کے مقام ابراہیم یو ذکر اصحاب سبب دعا او اصول دعوت اسلام درې دا درې خبرې میرا روانه رکو کې بیانې ها اول ان ابراهیم کان امتن قانتا لله بشکا ابراهیم چو کان او دې امتن امت قانتن قانتن عاجزی کونکی لله امت قانتن عاجزی کونکیو لله اللہ لرا اللہ واللہ خبورا وی ان ابراهیم کان امتا کان معلما للخير دا امت معنی سکی ابن قتیبه کوي ابن قتیبه کتاب دی دا غریب القران ماغه وی چه دغه معنا کوي دا امت کانا معلمن للخیر دا مانا تبیان الفرقانم کرده او دا مانا کانو مفسرینو کرده چه ده معلم للخیر او معلم للخیر چی کنا دی یو نی دی جماعت دا دیو جنوی چی کما سڑے معلم للخیر نو دا سڑے دا معلم للخیر دی برا پاسی پرد دا کامت دا جماعت پا شکل حافظ دے حافظان جڑ کڑی نو سیبا شاگردان مو پسر آروان وی وحادا استادونا وقارئونا ومقرئونا تش او چی عالم صاحبی و شاگردان جڑ کڑی ناغا بسی بخبر شاکردان روان شیخونا استادونا پوش دیبا دا جماعت پا شکل کرا های های های های چه اللہ قبولیت ور کی نو علم و تدریس دیر خیص کسی دا د امت یو معنا تا تا موکړه خا نو ته دا ما تا د دې لپاره وکړه چې ته امته امته اته نه چې ته وې ز فرد دې ته به او داس کې وخت یې ره ته امته هیڅ یو بل خبره تفسیر مدارک وای انه کانا وحده امه انه کانا وحده امه من الامم لكماله في جميع صفات الخير تاتم معنا لکماله فی جمیع صفات الخیر دے کاملو پٹولو صفتونو دا خیر کے او قرطبی مانا کر دا مدارک ماتا تا او قرطبی وی الرجل الجامعو للخیر اغا سڑیک جمکی خیر اغا تا وی اغت ویلے کی گی امہا یو مانا بلو دام مدارک کرے دیوی امتن بمانا مامومن یا امو الناس لیا خدو منہ الخیر یا لکا نپرا یخش امہ وی کل کل رازی پا مانا دا ماموم سرا ماموم چاہتا وی مقتدات وی یا ام الناس یا امه الناس خلق قسکی لیاخذو منه الخیرہ چیزا دنا خیر زکی دا امہ دره معنی اما معلما للخير اما الرجل الجامع لصفات الخير اما بمعنى الماموم قانتا نجزی کونکو لله خاص الله پار حنیفا مائلو دا باطل ناقتا اما کان من المشرکین ونو دا مشرکاننا شاکرا لانعمه شکر گزارو د نعمتونو درب اجتباه ورکلو غلر الله وهدا هدایت کلو الی صراط مستقیم دلار نیغه گورا دیکھے شاکر لانعمه ابراهيم عليه السلام شاکر د نعمتونو څنګه شاکر وي شاکر دا چې لا يتغدى الا مع الضيف لا يتعدى د ګرمه ډوډۍ به نه خوړه الا مع الضيف مگر مل مغرب دا کور مخکې و یو کیکرو نو د هغې لاندې به ولاړو غرمه کې اوڅوک به خیکو چې ما سره ډوډۍ وخوري څوک به راغې ډېر به خوشحاله شو او چې نه کس به میلاو نه شو ملګری نو بیا به خفه ګوره دا شاکر الانعامه دلتا دا ان نه دي دا ابراهيم كان امتن يو خبر قانتن دو خبر حنيفن دري خبر شاکرن سلور خبر او داغل دا اجتباهو پنځه خبر پنځم خبره نو د یو آیت کې دوه کې دا کانا پنځه خبر راغی دا عجیبه کانا دی چې دلته پنځه خبر راغی واتیناو فی الدنیا حسنا ورکړو موږ دته په دنیا کې حسنا او دے دے پا آخرت کی دے کاملو نکاننا علاکہ دنیا کی حسنہ سشے دنیا کی حسنہ آغا علماء اصوصی دے خی او دا سجنا دا آغی دا مجاہدو سا مرارا وَيَوْ وَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَرْكُلَوْ مَنْدُتَا دُنْيَا كِي حَسَنَا حَسَنَا مَانَا نَبُوَتْ حَسَنَا مَانَا لِسَانَ صِدْقِن رُسْتُ دَا پَارَ جَبَ دَرِشْتِو او لِسَانَ صِدْقِن اَنَّ جَمِعَ اَهْلِ الْعَدْيَانِ يَتَوَلَّوْنَهُ وَيَرَتُوَنَهُ تُوْلَ اَهْلِ جُنُونَ دَلَ پَسَنْ كَي او دغره دا یو خبره بل کوي چې دا حسنا بقا او ضیافتي دا داغا مل مستیا چی داغا دنیا کی باقی پاتش او حسنا الاولاد الصالحون نیکان بچی دام حسنا کی راضی سنبا وحینا ایلی کا بیامنگتا توائیو کرا انت تبع ملت ابراہیم تبعاریو کرا دین دے ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیم پی التوحید و نفی الشرک انت تبع ملت ابراہیم تبعاریو کرا دین دے ابراہیم علیہ السلام حنیفن چمائل دے باطل ناق توما کانا من المشرک انما جویل السبتو بشک کردو لی در وزا قاریع على الذين فايكسانوا ما اختلفوا ذن اختلفوا فيه كده اختلاف وكفايه كده دلتا دغد ماوردي او دارنگ تفسير تبین الفرقان دوی لیکلی دی چی موسیٰ علیہ السلام فل قوم تووی چی تاس دا جمع عبادت کوئے دا جمع دا اروازی وطاوالک ناغی پا خپل اخوخوی چی نا دا خالی پا را در سختم شوی دی او دا خالی روزو که دا کائنات شپک روزو که دا جمع نا شروع شوی نو پا دا غا بانی ختم شو سباننی پا خالی بان دا خالی روز خالی و دا خالی روز خالی و نو منگا و دا خالی پا روز بانده دا عبادت خپل پروگرام چلو نو دی اغا دا جمع روز رد کرا اختلاف ایسر او کرا نو دا جمع روز اللہ امت تا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تور کرا نو دغت اشارہ کئی چی انما جویلت سبتو گردو رسو و روز دا خالی اے فرض تعظیم و ترک الاستیاد فیه دے تعظیم کا زور شو او دے تعظیم پرست شو او و ترک الاستیاد فیه پدے کے کار کول ترکو چ نہ بکول اختلافو فیه و این ربکا اقامت افتاتی دی پیسلافو کی پماندهی که پرو دا قامت پایی که چودی پایی که اختلاف کون که اس دا دیکی اس دره مقبره آغا اصول دعوت دا قاری طیب سیب چده دا دارلوم دیوبان محتمیم اغه پدې آیت باندې یو کتاب لیکل دی او نوم یې ورلیک دی اصول دعوت اسلام. اصول دعوت اسلام هغه یو کتاب لیکل دی پدې دغه باندې پدې آیت باندې ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. نو دی کی مسئلے را جمع کری چی داعی لسپکار دی کم کم کارونا داعی لپکار اگا چتا مقوانو گو او دو رو بلا لار درفتا بل حکمت پا حکمت سرات پا حکمت سر سمانا را حکمت سر دا مانا را چی غک چاہتا مکا و خفا بشی تکا بعض خلق کوئی مسلحت مصلحت نہ کار لکنه یار ته خبر اصل ده چې دارک کی هغه یو دوه طالبان په باشي راځي ماګه یو څو ناګه ځانت سم سره وي او بل ته کنسپيري او دا دوار اخپلو کی خبری کنید ناسم و تاویی و یر اتاسو خبره تک دا خبره صحیح دا چه رسم خانه ده رواج خانه ده بدت خانه ده خو تاسو مصلحت تا نگوره بس خبره سخت تا کور ده ناو تاویی سر ده اغا مصلحت اخری چه تا قبر پوری لر شه استا مصلحت ختم نشه چت یو ځای کې اوسه او هغه خبره سر دې مسپین شو ګیره مصطفی مالک رسمي ته خیر دې مصلحت ته غک مکو بیا خلک خپکی ګدا سے پستا پستا کې وتا وایا پستا پستا کې چې شاداده خپه نشي نو ددا سے خبره نه سم مقصد دې چې پستا پستا کې وتا وایا های او پستا پستا کی وایا مصلحت سره کار کا مصلحت سره خبر سمو کا خبر سمو الله وانا تپوس الله تعالی کو یہ پارا کڑے تو بین للناس ما نزل الیہ صفا بیان خستہ اداغا ویلو کنا حسن بصری سے داغا دا اویسی قرنی غالب چاواتای ولی سارا کناس وی ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر لم یدع للمرء صدیقا لم یدع للمرء صدیقا امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا چه کلا پا خراب معاشره که دا دا انسان مرگری نپری دا انسان مرگری نپری روانا معاشره که چه تاسو خلاف نشو تا پس تیاسو نوی کوئی شتی کار می پورا نده کرده روانا معاشره که چه اصلاح که تا پس بڑیر خبری کی چه نکی ده نو پیش تی سکمه می کرده چه قبول نده سمجھ که راضی که نده نو ده نبا نیاره سوکسوی وی ده کرده خواه نو مصلحت حکمت مانا مصلحت نہ حکمت مانا بالدلائل القطعیت فہی الحکمتو دا امام رازی وی تویم حکمت مانا بالقرآن دا قرآن پا ذریعه سر رو دعوت ورکا والموعظة الحسنة او پا سنت سرا وجادلهم باللتي او دي سره خبره تروکا ناظر معانديهم ابو سعود وي ناظر معانديهم د دې معانديين سره مناظره وک باللتي پاتر کې سره یاسن چه خدا اغا الدعوه الى الله وترك التعدي دعوه الى الله وك او تعدي پردا ان ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين بشكر استاتدي ندي پويگي بمن ضل پاتاتي گمراه دلار ده الله نا والله پوی دی پیدایت والاو باند و این عاقبتم فعاقبو بمثل ما عاقبتم بی کچھے ستاسو نمبر راغی عاقبتم ستاسو نمبر راغی فعاقبو سزا ورکی بمثل ما اغمر سزا عاقبتم تتاسو درکی شید دا جائز دا ولین صبرتم کتاس صبرکو او سزا مور نکړه معافی موکړه لهو خیر للصابرین دا ډیره بهتره صبر کوونکو ته واصبر صبر کو ما صبر کړه بدل صبر ستا مگر پاللا ولا تحزن مخف کیگا علیهم پدی ولا تکم کیگا فیزیکن په تنسا کې مما يم قرون نما کړ دینا ان الله یقن الله باچا مال الذین سردای کسان نه اتقوا چیږي د الله نه والذین اواکسان هم مسنون اللہ دی بن نصرت والعون دیتا معیت خاصه ہوئی خواہ معیت خاصه معنی بن نصرت والعون اللہ دی فهمداد او پو نصرت سرا دائی کسان سرا چیغی دینی کان هم مسنون دا سورت نحل ختم شو او شروع کی صورت بنی اسرائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام دیکھ اولا خبرہ آغا ربط دا صورت مخ کی سرا آغا واضح دے آغا دا دے چی پا تخویف پا سورت نحل کے تخویف و دا دنیا دا عذاب چنا فرمانو تب دنیا کی سزا ملوش مدی سورت کی تخویف اخروی ذکر کی یا دویم خبر دارا چه آغا صورت کی وی عذاب راغی اطار راغی نو دی صورت کی بیان کی گی دا اسباب دا عذاب ولی راغی سو وجه دا عذاب ولی راغی اسباب دا عذاب سری نو دی که اسباب عذاب بیانی درې مواد هغه کې وای هغه صورت کې عذاب راوي اتا امر الله نو دې صورت کې الامور الدافعه للعذاب هغه امور ذکر کیږي چې سره عذاب دفع کی دغه خبره صورت تا اسلام وای او بنی اسرائیل وای بنی اسرائیل ورته ځکوي چې د ابتدا د بنی اسرائیل په واقعاتو شو او ترتیب مصفی او نزولی ترتیب مصفی کې دی ولسم دی او نزول کې دی پنځوستم دی او پس تا صورت قصص نا نازل شوی درم خبره وجه تسمید صورت صورت تا صورت اسراوی اسرا دا معراج پیتاوی تیکی ابتدا کی دا معراج دا شپی ذکر یا صورت تا بنی اسرائیل وی ذکر چی دا بنی اسرائیل واقعات ابتدا کی را گلی تسمیت القلب اسم الجز دا قبیل سلو رو ما خبر صورت مکہ کی نادل شو پینزا ما خبر صورت یو سل او یوش آیاتو نادل پاکا ما خبرہ سورت کی دو لس رکو گانی او ما دا سورت امتیاز دنور سورتون ناغا با دے دے چھ دے گے اسباب دافعہ للعذاب انجیز سکر کی گی دا پا دے ترتیب سر بر سورت کی مشت سورت کی دا اسرا واقعہ ذکر دا دا ایسا پا بل صورت کی نشت صورت کی دا بن اسرائیلو حاس حالات ذکر دی چه کم دل تا ذکر دی اغا بل صورت کی نشت صورت غد صورت تی امتیازات پا کی دیر دی دا نمونه دا اتما خبره دعوه دا صورت دعوه دا صورت اغا ذکر دا اسباب دافع للعذاب او بیان دا توحید دار صورت مین مقصد دی چې صورت اکثر آیاتونه هغه دې سره وابسته دي. نهمه خبره د صورت خلاصه، خلاصه د صورت داره کې صورت کې سلور اسباب هغه د عذاب خي. یو سبب هغه انکار د توحید نه، یو سبب انکار د الله د توحید نه، او دا ذکر کوي په واقعا د نوح علی السلام سره. او دویم خبره اغا انکار من آیات الله دی، انکار کوي دا سبب د عذاب، انکار د معجزات دی، انکار د معجزات تی دا پارا واقع دا صالح علیہ السلام دا قوم برش. او درم اخراج الرسل دا انبیاء علیہ السلام دا کلو نستل دا سبب دا عذاب دی. او دی دا پارا با واقع دا رسول اللہ سلام ذکر کی چه آغی قریش دا قبل کلی نستل ہو. او سلورم استهزاء دا سبب دا عذاب دی. او دا یوصل دری پندروس یوصل دری کی بدار آزی، او واقع دا فرعون و موسیٰ، فرعون استهزاء کڑی و عذاب را، او پنزیش امور دا فعل العذاب ببیانی کی. نو دا صورت خلاصه سلور اسباب دا فعل العذاب، او پنزه دا دغه دا پنزیش دا سلور اسباب دا عیل العذاب، او پنزیش امور مصلحه لدفع العذاب دا با ذکر شی پدی اسکی. دا صورت خلاصه و دا دی دا خلاصی او دویم طرز اغا دان دی چه دا صورت پا ابتدا کی دا ترک توحید چه دا سبب دا عذاب دی، یویسا پا دیکی دویم ایسا آغا بیا دا یو کم پنزوس نا شروع کی گیو آغا پا دیکی دا چی انکار من آیات اللہ سبب دا عذاب، او بیا دریم ایسا اخراج الرسول سبب دا عذاب دی چیت تر پوری وی، او سلورم خبر استهزاء الرسول سبب د عذاب د دابا اخره پوری. نو دا صورت سلور سیره، او دا سلور اسی چه ده، نو دے سلور و خبر و سروا بستد خو چه کم آیاتونو کې کم مضمون رازی، نو آغا با آیات آیات سر دے ذکر کی اجماری تور دو نو پیجانا سدا سلور حسیش درو کوکانو پیساب سر چه منکم خلاصہ ذکر کو نو دی کی اول دعوی توحید بیا دل عقلیه بیا تخفیف دنیاوی. او ترغیب الی القرآن دعوی توحید سرد عدلہ و سلاسون دعوی توحید سرد عدلہ و سلاسون او تخویف پا واقعا دا بنی اسرائیلو سا بشارت دا مسئلے چی کم دینو دا پا دیرو کو کھرا روانی د صورت په ابتدا کې د معراج مختصر غونته خبره معراج حق ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یواش پکې اسمانونو ته ټولو ته تللی الله سره خبرې کړې د مون صحبه مونږ له هغه ځای نه راوړل ده و دې کې خلک چې بیان کوي دا مقررین دوی ډېر جوش خروش سره په معراج واقعات بیان کوي اگر چې بعد واقعات هغه دا څه بیانې چې دا هغه ثبوت نه وي قرآن د معراج واقعا سر کې راوړل دی صورت او دلته یو تنبیه وکړه چې دا خطیب چې کله شروع وکړي نو دې دا معراج په شروع واقع پر واسي خو په کار داسي چې الله خپل کلام دا معراج پاره کې چې شروع کړو نو سبحان الذي اسرا بعبده هغه د توحید نه شروع کړو نو کته سو واقع شروع کېم نو پکار دی چه واقعات دا توحید نشورو که شورو دا توحید نو که بیشک ابیاد رستو پکی نور خبر امراشی دا ضرورت مطابق خو تا تو شورو چی دی ناغر سنو که دا اللہ دا توحید نو که دا اللہ دا توحید نشورت شورو دی سبحان اللذی پاکی دا غز آتر آسرات بویت بیعبدهی بندخ پر لیلن دشپی من المسجد الحرام دا مسجد حرامنا الى المسجد الاقصى اللذی اغا مسجد تبارکنا حوله چی برکات تولی منگا جیر پر داغی لنو یهو چو خایدتا منگا من آیاتنا دخپلو دلائل دا قدرتنا انہو والسمیع البصیر دا اللہ پاک ولیدون کده ولیدون کده دلتا دا سبحان چیده دا دعوه دا توحید دا دعوه دا توحید اس یو دلیل اغا پاک تیزه که پاک تی اسرا بی عبدهی لیلم من المسجد الحرام چی اغا بوتو بندخ پل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی عبدهی بندخ پل لیلن پسی صدش پی کی دا مسجد حرام نم مسجد اقصائی تا بارکنا حوله چه مونگ داغی گیر پیر برکتا چولی دی برکتا پسا چولی بی ارسال الرسول پی ارسال دا پیغمبرانو بانده بی ارسال النبوت حوله داغی نا گیر تا پیرا نبوت او بالاسمار والاشجار حوله یا اسمار او اشجار دام و تا گیر تا پیرا راتو کولیو لینو یهو دا پارا دی چو خایو منگ دتا من آیاتنا دا آیاتون زمگنا انہو و سمیع البصیر یقینا دې دا الله السمیع اوریدن کې البصیر او لیدن کې الله دې اوریدن کې او الله دې لیدن کې لیدن کې اوریدن کې ټول الله دې او تا دلیل نعقلی شو اس دلیل نقلی واتینا موسیٰ الکتاب ورکڑو من موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وجعلنا هدل لبنی اسرائیل گردولو من دلال ہدایت تا پاید بنی خریلو اللہ تتخذو من دونی وکیلا دلتا وکیلا پڑ کیل لہو اللہ تتخذو من دونی وکیلا و آتینا موسیٰ الکتاب ورکڑو من موسیٰ علیہ السلام دا کتاب وجعلنا هدل لبنی اسرائیل اللہ تتخذو من دونی وکیلا یا ذریت من حملنا مع نوح دادا رسکو اپارا منادار یا ذریت من حملنا مع نوح اے اولاد دا اغا چاچے منگبار کرے ویسر دا نوح علیہ السلام نا انہو کان عبدا شکورا اقن او دا نوح علیہ السلام بند شکر گزار دا دا اللہ شکر گزار بند دیدے پوری دا بیان شو دا دی خبری چه نوح علیہ السلام مسئلہ بیان کرو توحید بیان کرو قوم اونمان ای باندې عذاب راغی نو دا توحید نمانل سبب دا عذاب ذریت من عمل نمانوه انو کان عبدا شکورا وقضینا الی بنی اسرائیل فیصلہ کرو ان بنی اسرائیل سرا فی الکتاب پا کتاب کے لئے تفسدن فی الارض شخام قاتا سبب پساد کرو پدما کی دو ذرا ولتعلن علوا کبیرا او تاسو با سرکشی کوي سرکشی لویا فیضا جا واد اولاهما کل چرال وادلن بنے باس نا علیکم عباد اللنا رولی دلمن پتاسو بان اخفل بندگان اولی باس ان شدیدین چی خواندان دا جنگ سختو پا جاسو خلالت دیاری نلتو وغی ویخ دا کورنو وکان اللہ وکان واد مفعولا او ودا وعده کی دنکے دی تمنگوی چی سرکشی کوئی عذاب بدر باندر آدی دی چی رنبی زر سرکشی شروع کلا نو اللہ پی بختینا سر مسلط کن وهم اصحاب دا او یو تاریخ داوی چی دا اصحاب دا جالوت و اللہ پی اصحاب دا جالوت دا کلا مسلط فجاسو خلالت دیار وکانا وعدا مفولا ددا وعدا کی دن سم مرددنا لکم الکررتا بیا دوبارہ کرمتا استغلبا پا زمانہ دا داود علیہ السلام کے علیہم پا دیباندی وامددنا مستا سمداد کو پا مالو نسرا و پا زامن نسرا و جاننا مگر طولتا سو اکثر نفیرا دیر پیجی ہے تدا افراد اکثر نفیر من نفیر جمع نفر ان احسنتم احسنتم لانفسکم کچرتا سو خوکلو نخمو دا زاندی وینا ساتم فلاک بدمو کلونم دا زاندی فیدا جا اوعد الاخرت کلت راشیواد دا خیر رستنی لیسو اوجوکم نو تور بکستا سو مخونا یا روان بکستا سو مخونا وليدخل المسجد كما دخلوا اول مره انذن نوز جمعه تورد شي جمعه كما دخلوا اول مره لك سنچ ورغلو دي اول ذل دا پیدا دا وادو اولاه وادو الاخرت سدی کنا دا دین رستو بعثنا علیکم عبادا لنا پت پیدا دا وادو الاخرت کل تراشی وادا رستا نئی نفبعثنا علیکم عبادا لنا رو بلی گمگ خفل بندگان بندگان برولی وليدخل المسجد كما دخلوا اول مره ليسوء وجوهكم سدارو لي غدا باسن عليكم دلته پټ اي بس کارنامو تو ليسوء ود پاده سروان کی مخونه تاسو ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوا اول مره او دی باور شدی جماعت تلک سنگ چی اول زلور غلیو دا چی سنگ جالوتیان لغور غلیو دا جالوتیان یا مالقه ور غلیو بخت نصر ور غلیو دا چی با دی بیاور شد او دا غی وقت سر باچاتی دا غی اون آغا قسطنطینو وليتبروا اوديب تباكي ما اغا علو تيذي في وسرة تدبيرا فتباكول سرا عسى ربكم قريبا رفتاس ان يرحمكم رحمك فتاسو بانه دا ان يرحمكم دا عسى دا پارا رب اسم شو يرحمكم خبر شو وان عدتم كتر تاسو وعدا وقلا او تم رو کرتے دے او دنا منگ بمرا گرسو دے عسا ربکم ان یرحمکم بی ارسال النبی الاخر الزمان قریب دا چی رفت تاسو رحمو کی پتاسو بانے پرا لے گلو دا نبی اخر زمان سرا و این او تم کو واپس تاسو واپس خپل لین تا نعودنا من بواپس کی گو سزا توجاننا جاننا من کافرین حسیرا او جوڑو بمونگا گردو بمونگ جاننم دا پارا کافران دا پارا حسیرا جیل خانا قید اگورا یہ واقعات تو گورا اچھ خدا معرف القرآن و یا نور دا غشو گورو نو دے گمبر کرے گون ترے رسیب اقوال پکې رستې او اقاګانې پکې جوړې کړې وزتا تا آسان آسان وېمدا موږ باندې سیر سره تورات کې پیسې دا کړې و چې لطف سود لطف سود نه په ارض مرتين من لن تخالف النشريتين شريعه موسى و عيسى لطف سود نه چې تاسو په سات کوي په ارض پسمه کې معنا لن تخالف تاسو به یو بل سره تاسو به خلاف کوي د دو شریعتونو چې یو شریعت ته موسی ده او بل شریعت ته عیسی ده دا یو خبره شو نو کله چې دوم په وعده راشي نو تاسو باندې موږ عالم مالک مسلط کوې جالو ته مرګري را لپدی مسلط شو کله چې دیخ پیمانه شو نو سم مرددنا لکم الکررت پا جالوت باندی توالوت مسلط نو غلبه بیا چا لرانه بنی سخیلو لرانه تیکی دا مالو نرانه نپر رانه اللہ بیاوی که خش شوی نو دا زان شوی کروان شوی نواوی زان شوی وی نساتم فلاها این غلبه پکیوی نو کله چې بیا دوباره رالا وادارو باعثنا علیکم منگ پتاسو لگل عباد لنا دلتا پکتی ایزا جاوات الاخرہ نو باسنا علیکم عباد لنا او دی پیری لطاریخ وی چه قسطنطین باچه پیر آواج دست دا پارا لیسو او جوا کم چروان کی مخونستا سوراش جماعت تلک آواز دا سراغلیو پا بدماشای او تا حلاک کی اغا چه دی پی وسی پالا کول سرا نو دا غویم زل رانو نو نو بیا پدریم زل عسا ربکم ان یرحمکم قریب دا چی رفت تاسو رحمو کی فتاسو پراتلو دا نبی اخر زمان و انو عطم وَإِنْ عُدْتُمْ قَتَاسُ وَأَبَشْوَ دِتَنُ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا مَكِّ تَرْغِيب قُرْآن إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بِشَكَ دَا قُرْآن تَرْغِيب لِلْقُرْآن هِدَايَتْ كَيْ آيَ خَبَرِتَا كِيَا أَقْوَمْ تَهْدِرَ دُرُسْتَدَا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا أَجْرًا كَبِيرًا او زیر ورکی دی مومنان آئی کسانو تا چه عمل کئی نیک شدید پارا دی اجر لی وان اللہ اقنن اللہ پاکلا وان اللذین بشک آکسان لا یؤمنون چیمان نروی بالآخرت پاکرت پاندی اتتنا لهم تیار کرے مدید پارا عذابا علیم عذاب درناک دا تخفیف مخ کی آیات کی بشارتو او دا تخفیف ایک مخ کی نا حالات تا بنسریلو نو رکو کی اول دعوا سردا ادلونا عقلی دلیل اسرا نقلی دلیل اتیا ناموسا وحی دلیل اغا الا تتخذو من دون وکیلا دا وحی دلیل دی بیا ذکر د بنی اسرائیل هغه په تخفیف او بشارت اوس مخ کې رکو کې بیان کیږي زجر تخفیف زجر او تخفیف دا دوه خبرې د مکه رکو خلاصه معلومه دي او دلیل عقلی ویدو الانسانو رابلی انسان بشر شر لر دعا او پشاند دعا دا بالخیر پر خیر انسان چه هنگ کی راشی کنا خیرو تا دا سکار ہوئی لکا چه سڑی دوا تا کار دیکا لکا لگواری هنگ کی رازی جا خیرے کی زبردست او کلا کلا پا کسی دا سی خطرناکی نو سرم سر تور تو پیدا ریولی او کلا پت کی را تا سر و بیشتو خو بس بیا خبر دی را خراب را بیا زر دغه کوا سڑی را دا کوا بوای نو وکان الانسان اجولا دی انسان تلوار جن وجعلنا اللیل دا دلیل یا گردول دا منشپا و النهار روز آیتین نقیت و دا قدرت اللہ فمحونا آیت اللیل نمحوکو من نخدش پی وجعلنا آیت النهار گردونا خدر وزی مبصرتن قارا لتبتغوا فضلا من ربكم چولتو فضل دربو پیش پشمه اردکلنو باندو دا حساب وکل شئن فضلناو تفضیلا او ارشی دا منگا بیان کرد فضلناو تفصیلا تفصیل سرم بیان کرد گورا شپاور واز دادا خدای دا قدرت نفی اما حون آیت اللیل کیاری لیو وجعلنا آیت النهار غنارا دسته دا پارا لطب تاو فضلا من ربکم چو لطو اتاسو فضل ربی حلکا سو لطو فضل ربی ستاوی حلال رزقو گتی دا گتاوی خان اتنا چی تچرتا سمنگلنگ شروع کی دا پودرو نا بنگلا جوڑا کی دا غی دا پاسو لکی هادا من فضل ربی فضل ربی گواری حلال رزق تاوی ولتعلموا عدد السنين والحساب دشپور وضو انقلاب خیتاتا دکلون حساب وکل شئ انفصلناه تفصیلا دا هر شئ من بیان کرده پا تفصیل سرات وکل انسان ارزمنا خطوائره والانسان سرمکتلل دا من نام داغو خطوائره فی عنقی پسر داغی کی ونقرد رو رو بباس وغد پرق ورد اقامت کتابا یو کتاب یلقاو منشورا منشورا یو زیب شد سرا منشورا خورور اقرأ کتابا اولو لتخفل کتابا اقرأ کتابا دا اللہ را طرف بولش اقرأ کتابا اقرأ کتاب اعمالکا قول لته کتاب د خپل عمل خپل عمل دلار عمل یاره کا اوس که یو سړی دی هغه الف ته ډانګې وایي پک پټی کی ککړ نه دی سوال نه راځي ناغه به دا خط څنګه وای دا خط په څنګه لولای نو مدارک یو بل خسته خبره کړی کتاب اوریدلی کنی نو وویرا اقرا کتاب اعمالک وکل یبعث قارئا اے وکل یبعث قارئ او اریو بقاری سے پاسی چې پاس څنګه کنا نو ته به وایې دا ډبل ایم کړی دی پاره به کی اور نو تاسو چې ستاره بي به وای ته به وایې چې تاره به قهر اغلې دی اقرا کتابک کتاب اعمالک وکل یبعث قارئ اریو بقاری د قبر نه قاری رفا بنفسک الیوم کافی دے ستا نفس ننوزے علیک حسیب پتابا نیساب والا مخی تخیب من اصدا سوکتی پسا ملار شو پسا ملار کی دلی دزان دی ومن دو اللہ سوکتی گمراہ شو پہنما یا دلو علیہ نگم رئی پدان باندہ والا تزرو واجرت وزر اخرى نباری یو بار ان کے باردبل وما کننا معذبین نیمگا عذاب ور کوون کې تر دې چې لږ پیغمبر وزا عربنا کله چې را ده کوم غنو له قريه ته تبا کوي او کلی والا امر نام طرفي امر کوم ما دار داغه ته پسکو پیاري نا فرمانی شروع کی پای کې په قال القول ثابت چې پیمانه وینا د عذاب بدمرنا ان والا کوم غل تدمن پالا کورس وکم اهلکنا او دې تبا کړی دې موږ پهلو نه پستون وله سلام نا وکفا بربک کافی رفسا بذنوب عباده او ګناونو د بندگانو باندې خبیر اندجت د خبردار نه بصیر اندجت د لیدون کنا واستفیف اخروی من کان یرید العاجله تسوق فی دنیا اراده کی عجلنا له فیها نو تلوار سره بور کوت دنیا مان شاوس کوم تمو خو هی لمن نرید چات چوغالو ثم جعلنا بابو کردو جهنم جهنم یسلا حاجب دیگه تا مضمومن بدکشه مدخوره رتل شوی ومن اراد الاخرتا سکره تا اراد داخرت کی و سالا سایا او کوشش کئی داگه رپارا کوشش قول آئی ککان سایو مشکورا رضا کسان دی شکر دی قبول پا درد اللہ کے دیعات کی تفسیر بیان القرآن وی و اذا درو اصلاحات و بیان دا درو اصلاحات دا درو اصلاحات چیوشی نو دا انسان جنت ترسی یو اصلاح دا نیت یو اصلاح دا عمل یو اصلاح دا عقیده سو اصلاح درو اصلاح دا عقیده اصلاح دا عمل اصلاح دا نیت دا درې دغه چې دغه کې که نه دا درې نو دی سره دغه دغه کېږي انسان کمال ته رسي عقیده اصلاح وکه یو د عمل اصلاح وکه دوه د نیت اصلاح وکه درې او دا درې واړه اصلاحات ته دی یا ته وباسي څنګه طالب جانه غوږ سو وایي وی من اراد الاخرتا سوکتی رادا دا آخرت کئی نزا ارادا دا آخرت کئی دینا معلومی گی اصلاح دا عمل تے معلومی دکا چکم سڑی یو عمل پا ارادا پا آخرت ارادی پا آخرت دا آخرت پا ارادا کئی نو آغا بیا ٹھیک کئی وَسَعَالَهَا سَعَيَهَا اخیرت تا کوشش کئی دین اصلاح دا عمل وَهُوَ مُؤْمِنٌ دین اصلاح دا عقیدی ثابت ہے قولائی کا نصداد ریپ کرالنو کانا سائیهم مشکورا سائید تدا مشکورا مختصر آیات تا لکا خیر طول عرصہ پر کسی شوید راگلی خیستا آیات تا بایان قرآن در خطب سید دیکھ کلا کلا دا سی قیود اولا گئی رو باسی بعد آیاتونو کی خبر رو باسی چه انسان ورطو پوری نو واقعی کمالی کری کلن نمیدو هر یو تمنګ مولت ورکو ها اولای مؤمنانو تا او ها اولای او دې کافرانو تا یا کلن نمد هر یو تعتی ورکو ها اولای دنیا والا تا ها اولای اخرت والا تا من اتا ربک تو ورکو درفستانا نو دی ورکو درفستا محظورا ممنوعا من احد بچانا منا نجی ولا تجعل مع الله انظروا غورا كيف قد الناس نم ولكل دي بعد بعد اخرت دي لذي جتر جونا واكبر التفضيل او لوي دي جهتا د بهتر والينا مخ کے رغ کیرا رکوت کما دا اگے کی امور مصلحه دافعه للعذاب ذکر کی وقضى ربك فیصلہ کړی د رستا امر مقطوعان امر کړی د امر قطعی چې الله تعبدو الله ایا وبالوالدین احسانا ادم اور پلار سره وکړه اما یبلغن عندک الکبر ورسیږي یو دینه بډاوالتا احدوما او کلاهما یا دوالا ندی سره نیکیو کا نو فلا تقل لهما تموا د مور پلار ته اوفین خبره د او پهله تهنانو مع میرهټه وقلله معوادي ته کوورن قمن ونا نرمه وقفله ما کته کدي ته جنا زلي وزري د رحمت او د شفقت من رحمتې وقل وایسا وقر ربي وایره بر حملې رحمو کې په ما کمه په یعنی شغیره لکه سنګ تاره هم کړی په ما پهلت ته وړو کوال کې د مور پلار رحم کړی دی په ما تربیت کړې زما په اړه توړ کوال کې وحفظ لهما کته کومر پلار جناح ذلی وزری در رحمت المقصود منه المبالغه فی التواضع شهید اذان بوي المقصود منه المبالغه فی التواضع تواضع کی مبالغه وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم رستا سخفيكي فاتح ستاس فنفسونو كيري ان تكونوا صالحين فياتاسو نيكان فإنه كان للوابين غفورا نعلا دي نيكانو تابخنا كونكي وآت ذا القربة ورقفل خلوانو تا حق وقته مسکینان ته مسافر ته وابن السبيل مسافر ولا تبذر او خرج مکه تبذيرا فبذل خرجه سرا ان المبذرين بشك فذل خرج كونږي قانون دي قوانا شياطين رونا شيطانان وكان شيطان ربي كفورا او دي شيطان در ابنا ناشکرا وهم ما توردن عنهم ابتغاء رحمت ربك وَإِمَّا تُعْرِزَنَّ عَنْهُمْ كَتِرِ تَمَخْوَالِ رَدَيْنَا ابتغاء رحمت ربکا دا پاردلہ طولو دا رحمت ترفستا ترجوها چو میدی ساتی فقل لهم قولم محصورا نوے ویناو قدیت وینا نرما یعنی تالی و سڑی سوال لرا او تو قدیتا میں چیز رستو براشی یا چرتا راتلو والی او تو وی چې زه بیا را شه مخ وړی نرمه وینا وکې نو دا خیر دی و ما طورې ځان نانو تغا وجهه مطرب تر جوه چې ت می ساتې فقللو مووادي ته قلم می سوه و نه نرمه ولا تجعل یدک مگر د ولا اسفل مغلوله تن الله خو نوقې کا بند سرته مې کوله په مکمل کوله و سره کې بندې ملامت اوستړی یقین رب صاحب پر آقا ای رزق تالا چی غواری و یقدر تنگ ای رزق دا دل عقلیه دیس انہو کانا بے بازی خبیرم بسیرا تی اللہ پاک پخپلو بندگانو باندی خبردار اولیدن کی گورا دیکی دا امور مصلحہ دافع للعذاب یو قضا ربکا رب پیسلہ کردہ فیم احسنو بالوالدین احسانا دا احسان دا فیل العذاب توحید دا فیل العذاب او فلا تقل لهم اوفن مور پلار توف مکوا دا عذاب دا کاغی ولا تنهر هما پینزم مور پلار ملتا و قل لهما شپکم وایدی توینا نرما وم وقفز لهما جناح الظل مور پلار سرا دا جسے ماملو او اتم دعا و لغوالا نهم ولا تبذر تبذیرا فضل خرچ مکوا اغی پس نانا ٹکا بانے جمع کرے تا فضل خرچ والی جو یقینن مبذرین دیرونا شیطانانی دو شیطان دا دینا فرمان او کسر دی و اما تعرضن عنهم او کسر تد دینا مخوالے اغا تیم سر سور نکی ابتغاء رحمت من رب کذا فارد لطولو در رحمت ترفستا تا اللہ رحمت لطے چیر رستو براشی بیاب ورکم نفقل لهم قولم میں سورا وایدی تبینا نرما دردنا اغا گن دیوزی نرما وینا سر اللہ صفا کی جو انگریز کتاب لکل دے اغاوی میٹی بول میں جادو ہے فخواگا جبا کی جادو دی سمانا لکه ده جادو پشانته اثر کئی ولا تجال مکرده و یده کلاف پل لعنق کسط و مقده و کمولک طول سره که بنه ملامتا دیکن رفتا پراکی دکتار چگواری تنگی اللہ دی پخفلو بندگانو خبردار مخ که رکو کم دقا سلسله ده مزامین شروع ده امور مصلحات ده افعال العذاب ولا تقولو ولا تقتلو اولادکم خشیت املاق او مود نه تاسو اولاد پل خشت املاق انده یری دلوکینا نحنو نرزقهم منگ دیتا رزق ورکو و ایاکم تاسو تم رزق درکو ان قتلهم کان خطان کبیر ایقن وزل دا دی غٹکونا دا کتابو نلکی چی وزل پدری قسم یوخ وزل داری چی سڑے وی چی دو بچے ہے اچھے چوٹا خاندان زندگی آسان داستی والا قافیه جوڑی کری سر غوڑی زیاد قافیه چه بس دا دوایان خویتی بچی ندی ریگی اور آده دا پاره یو دغا شروع کرده دام واده خفیده لکا خکار نده بچی چه دا بی بی صحب تکی او دغا دا سروکاورت نی صرف دا دینا چه سب بخوری اور کنا اذا دون کسان راشینو سب بخوری دا وطور که دیشتولا تور که دیشتولا دا غالی دا دیور که دا خو گوره دا سی دا اللہ نظام دا عبدالعزیز بابا اولاد چو که نا پا سعودی کی نا یار یا وزیر دی یا گورنر دی و راروان دی بادشاہان دی آغا سونو پتن لگی سونو زامنی دی ختمی گی نا هر یو باچا دلته کې داسې کسان شته چې یو زوی دی او په خپو سپلی نی غریب یو له سپلی نه شي پیدا کول نو په کار داره چې دا چته په ګاډو کې ګرځې دی او چې د چا درزن دي که نه یا یو نیم درزن دي نو چې دوی د ډوډۍ درک نه لګي نو تاسو عمومانو ګورئ چې هغه یو وي د چا نه به د لوړې نه پده وي او چې دا چا درزن یو نیم درزن وي هغه ښه په کوره کې نو دا که ته د ډیرو د لږ چې سب بخوري نو د ډیرو هغه پلار په کار دا وه چې هغه ډېر په عذاب به لږ خو د ډېرو هغه پلار خو ډېر سرو کړي دا ګوره استاده پته نه لګي چې دې خلکو له څه شوي دي چې دوی دې پسې نښتې دي چې بی بس وسایل کم ه او مسایل زیاده ی او 2000 کښې به داسې وشو 3000 کښې به بیا داسې وشي او 4000 کښې به داسې وشي 4000 یا د خدای په قدرتونو کې خبرې کوي دا نارنج به د ده خولې له یو ځل را ځي ښه دا ریسرچ دا دی چې کوم ملک کې آبادي زیاته شو افراد زیات شو دا خو چې د مور په ګېټ کښې کله دوی وجود ته را شي وایي دونه به خوري نو بیا وله مرګ کله را ولي چې هغه نه وخوري نو هغه نه به پیدا کوي هم که نه تکلیف مالا یو تاق خو الله نه کوي هغه نه به پیدا کوي دی دا د جهان زمکه دا بادول غواړي سونه میله زمکه دا دغه پرتې دي خوش دی له په کار چې بس ویله ک نیسی ازمکه واره ټیکټر دغه فلاح او بهبود او دغه وزارتونه نه قائمه چې دغه وزارتونه دا رقمونه دي فقیران له ورکول چې بس راځي رانی سیزمکه آبادوي او ټیکټر واله یو ټوبیل یا تمنګه وباس دون غنم به دغه کول چې بیا بته امریکا باندې به خرصوله سم امریکای دوست را نو پاره به بیا خرصو دون غنمان بو دی مخه نو ورکی دی دا یاشون نوزګاری شرابونو کبابونو نوزګاری او دا یو بل د غمون نوزګاری یو وې زبه مشرم بل وې زبه مشرم مه کی پکې منګه دل کو تر کای تک دی دا تاګه دا غنه نوزګاری تا دی وزیر شو هغه مشیر شو نن بچ کم دی نو پیدا غټی دا سوی ته اعتماد تحریک اعتماد بکی یو دا بکی یغا علکا نپرو دا سی خستا ملک اللہ در کرده خستا و سائلی دی دا غلا غلطه پریده دا رشوت پریده عدل شروع که چی برکت تر بانده راش عمر ابن عبدالعزیز وی چی عدل سر برکت رازی نو دا پریده دا برکات پراشی برکات نو دی با وزارت فلاح و بحبود ناغی که سشی شامل دی کرکت ماشاءاللہ او کیل او دغا دا کلب کلبون کلبون پیتن کلب کلب تسرا دی های های تن همه داغ داغ نو دا او دا وزارت خاندانی منصوب بندی دیر پارا وزارت غیر مثبت کارونا غیر مثبت کارونا دا تد ورش بلوچستان تا وګور د زمک سن تا وګور زمکی شاړ زمکی وګور دا بادول غواړي دل وسایل پکا دا دنیا باندې چې لسند نورم شي کنه نو دونه زمکا پراته را چې دی نه شي سمبالو ها خو به مهنت غواړي او مونږه یا شي غواړو اما مهنت غواړي مونږه یا شي غواړو بس خبره ده ها ګوره تاسو سعودي ته لاړ شئ وګورئ چې یو کله دلته نو بل به دته په سو نومیل لري نو دا ډېرېدل په کار دي چې دغه ځای نه بعد شي که نه نه دغه بعد شي ته چې دې ماشينونه ولګي سمندر نه په بور خوشي او دا پسونه به یو دا غلې به یو دغه به دا مثبت سوچ ته ده نه بس قرض را له خرا او بیا امریکای له سود ورکوا او بیا په خپل مسلمان واو هغه چورې غتی قرض او دغه شي د اخلاص ښه نو دا یو دغه قتل دی دویم قتل هغه داري چې زه په بچی سبق نه وایم ځکه چې دې دین زده کینو سب بخوري دا بچو قتل دی چې دین نه یې محروم کی مونږ ذکر یا صرف تبلیغ نصاب کې وي فضائل اعمال کې وي چې دا بچو قتل داري چې د دین نه یې محروم کی نو دې په دین دې بچی باندې دین نه وای دین نه وای په وی دی بس سبا خوری سبا خوری سبا خوری دا خوراک پر تعلیم کی تاسو یقینو که تریپلی میں گردی سوکی منشی نلگئی سوکی منشی نلگئی او توس تکڑا قاری دا والا پا مخا بس زیشتا دی لگ سمجھ که تکڑا مولا پیدا ار وقت دی زیشتا دا دو خوارو دا دا دو دیوٹی خوارو ختمی گی نا دا غاړو دې هر وخت په ډیوټي لګي ځکه دا ته تنخواه چا سره ها هغه سره چې دینو د خزانو کمی نشته دا خو دې حکومت سره بدکتی نو دوی ته د شمیر نوکرانه لې هغه سره خو هر وخت بدک زه تا ته وایم چې ته د دین طالب کم ځای کې اون خلا بس کار شروع نوکری نوکری ده اور سات کې به د دې ټولې ډیګري ریټر کیږي ته چې کله دې قران رااله ما بهګا کتاب کته ومنهم من يرد الى ارض العمر نو تفسیر تی بیان الفرقان وی چی ولیس فیهم من قرأ القرآن لکی لا یعلم بعد علم شئ دا کیفیت پا دغا نرازی پا دا خادم پا قرآن با دا کیفیت نرازی دی با دا اخیر عمر پوری بیداری دا اخیر عمر پوری دا خبری پا وزنی بی چا چې د قران خدمت کړی الله با د او اخیر عمر د ذلت نه به الله دې ساتي دې چې سونه په مخ کې دې سونه کیږي با سونه کیږي تو وایي چې د شول قران عزت بډه روکه جام دی کدا اولاد بډه رو شول قران باندې د مفتی شفیع صاحب عزت بډه رو کدا تقی صاحب عزت بډه رو د مفتی شفیع صاحب بډه رو چې سونه لکه دی پشار په اوږد عمر راته او د جهان ټول دیګری د 60 عمر نرسته بیا کاغذ کې واچو بکس کې بند کچا ته مخایا وی بلس ایکسپیر شوې دي 60 نو هغه وړاندې تل کوي کنه نو دیګری ته ورسې شو دا سونه 30 سال پورې تا دیګری اصله کړو 30 سال هغه کار کو دا داسې کار دی چې دا تا دغه دا پر اخیر سلګه پوری د دې وخت قیمت زیاتی کی ته په قیمتي کی د جوان علم بیل خدری د سپینګيري بیلی چې پامسا شي دغه بیا بیلی او دا دلته نه دا برنه دا برنه کنه دا خرڅري ته عزت ورکي یو پوډيري ما سره لګي وغه و استاد په خوده یقین کیږي دا پوډيري کارونه روان کوي خو خبر ډېر د حکمت کی تاسو ته ته وخت کیږي یو استاد په خوده یقین کیږي کدا مخلوق تعالی سوا د ذلت نه بل صدر کی ما الک کافر خبره خوده کړ خ دا درې قسمه قتل له ها درې قسمه نو دا درې والا قسمه معنا دی ولا تقربوا الزنا زنا تمن ذکی گئی انه کان فاحشه یقینن بدا بهایا وسا سبیل ناکار الارض ولا تقتلوا النفس التي موت نفس اغه حرم الله تعالى حرام کړی الا بالحق مگر فاق سرات ومن قتل مظلوما سوق قتل شو مظلوم فقد جعلنا يقينن غرذول دمنغا لوليه ذا پارا د ولید د سلطان القلبا د طرف د قانون شرعینا نو فلا یسرف پی القتل دے دے اسراف نکی پا قتل کے انہو کانا منصورا یقیناً دے دے امداد شوی دا طرف دا قانون شرعینا یا دا مسلمانانو ڈالر دا دے امداد کی ولا تقربو مال یتیمی منز دیکی گئی مال یتیم تا اللہ باللتی یا اصل مگر پا طریقہ بانے تی خط طریقہ دا یعنی پازت تا پارا وحفظو مال یتیم ساتحت تا یبلغا شدہو تر دې چورسې ځوانه تا او پوره کې وعده وو په بالعهد پوره کې وعده ان العهد کان مسئول یقین وعده ده تاسو کړی شی وو په کلا پوره په معنا ورکې دا کله تم کله تاسو په معنا کوي و دینو بالقسطات المستقيم طول کې پټندې برابر باندې ذلك خير انده به تر دا احسن تعویل خد د جهت د انجام ولا تخفو او تو ملګا ما پاغه پسې له سلک بی علم چنيشته طاره پاره پای باندې علم ولا تقف او موایته پسې هغه چنيشته طاره پاره پای باندې علم یو معنا ده چې تا له علم ني ول خلکو پسې خبرې کې دوما ولا تقف تا بداري مکو ما دا له سلک بی علم تفسیر قرطبي ولا تتبع ما له سلک به علم او یا لا تقل ما ليس لك به علم ضمانه کړ ان السمع يقن وغن والبصر استرج والفؤاد كل لا قد كل كان عنه مسؤول دي تفسش ولا تمشي في الارض مگر دپس ما کې مرحن مس انك لن تخرق الارض بشكت نشي في كل زمكا ولن تبلغ الجبال او تنشر في غرنطا طولا بجد دوالنا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك دا طول كان دي سيئه اغا بدي دي پنيز درف ستابان دي مكروها ناپسن ذلك مما اوحا إليك ربك دا اس ذلك دا مما اوحا إليك ربك جوائی قلیتا ترفستا من الحکمتی دا پوہی دا بیاننا من الحکمتی دا حکمتنا ولا تجعل مگر دو اثر دا اللہ نے اللہ فل روبو دی پجاننم کی ملومن ملامت مدحورن رٹلی شوی گورا مولی صرف دا دیدے پوری بینزیش امور دی دو رکو گانو کی ذکر بیزان لوش میرا دا بینزیش امور چی دی کنا نو دا دافع للعذاب دي دا پنځیش امور دا دافع للعذاب دي خا او تیکی ولا تمشی فی الارض مراحا دا دی تیکی لاند قرطبی دی کی استدلل العلماء بی هذه الآیت استدلال کردی عالمانو پا دی آیات باندی علا زم الرقصی و مزمت دا گڑا باندی چی گڑا خکار ندی و تعاتیهی والرقص رقص تی دی گڑا اشد البتر والمرحی دا سخت تی کم دی نو دا بتر او مرح دی سخت نو یو سری وادو پلار والا زبوت لم چی دتا لگ نسیتو کم ناغا چی زلرم آغا خو وادو والا نو یو رو رو یو بلاو اچی زسنگا کی ناستا منار پیشو چی دی خود دیل راغلی نو ما تا آغا ما لا خبره نو کلی زمان مخ کی وی استادی ولی دا گڑا سا بد کار دیسا دا اغو ورزش تی آو نو ما تی خدتی ورزش تی نو دی چوک کی لگ لگ گڑی گا در وقت ای کور خواد چوک ما تی خدتا ورزش خب یا دی چوک کی روزانه کوا در غلط نا نو ما قرآن ویلی دی قرآن کی خدا نیشتا نو ما آتی تا قرآن چطا ویلی دی تا قرآن ویل گب شب دی آر سڑه دی رازی قرآن دی وی قرآن خو محنت گواری نو دی آیات نا دا گدا حرمت تفسیر قرطبی ثابتی خان ار ورزشم جایز ندیکا افا اسواکم ربکم ایا ورکړی تاسو لار رب تاسو په زامنو سره واتخذ من الملائکه تینی ولی دي د فرشتو نه نا څنګه کې انکم لتقولون قول عظیم یقین و یا تاسو یا نالو یا دا صورت په ختمو ومنس کې دا تفرید ومنس کې کو زه مختصر غونډه کار دی زما نو یو 20-25 من تقریبا کو بیا به صورت ختم کو او پسې به متصل سبق وایو ښا سبحان الله بس زید و آب آخر که تفریق